إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله هذه أمت المؤمنان ومسلمانان يولو يخف شزمتي وامتياز نور امتنو په نسبت سره دار چله دې امت تر خپل طرف نه یو عظیم شان د دین خزانه نازل کړی دا او د ایمان او د اسلام یو نوري دې تر اګوز کړی یسوع رضی الله عنه نزدیکی دمر او پرانا کی او درونه د وجینو بد ډیرو ضرورونو مصیبتونو تکلیفونو نه بچي چې څومره د دې رڼا نه بیرته کیږي نو تیار وي پاره کې وړې مشکلات او ډېر مصائب وي نور امتونو ته دا مقام نو حاصله هغه چې وکړه دا یو پیغمبر دراتلو نه سو وخت محرومه شو ټول به بيزينه شو ټول به گمراه شو بیلارې بشو او څومره چې د الله نعمتونه او وبتنا ختم شو څګه نعمتونه د الله خو هغه چا سره یې چې الله د دین سره خپ کی او سو عادت پکی سا اخلاق پکی او کله چې دین او قوم محروم شینو بس دغه دنیاي ژوند ډیر خراب او تباہ او برباد شي قرآن کریم هم دغه تعلیم مونږ ته کوي چله د مؤمنانو دوست دی الله د مؤمنانو مددگار دی الله د مؤمنانو حافظ او ناصر دی الله ولي الذين امنوا کاروي الله کاروي ځکه الله خو ځانا یری گنا کار خبره کوي نویلی چیزو دا مومنانو دوستی ما مددگاری ما کسوک پی خپیه و کسوک پی خوشحالی دا دعوه کوما و مومنانو سر دا خپل محبت او دا دوستانی اظهار او اعلان کوما بس ما کسوک کوئی چی یا اللہ استا دوستانا سنگا دا مومنانو سر چګنه دا تدیل سه خاص خصوصي امتیازي میلمستیا خوراک دسترخوان دا ول ورکه چې هغه بل چلن ورکه ملان ول عزت وینا دا د بندیانو دوستی نه دا ولیکې دا داسې دی چې یو خرجو هم ان الظلمات الى النور زمات دوستی الله وی دا چې زه خپل بندیان مؤمنان د تیارونو د مشکلاتونو د مصیبتونو نه او د غمونو نه او د مرزونو نه راو باسم د ټولو ته ظلمات وی قران کې تیاری دي کنه زديده تیارونو راو باسم رڼا تا من الظلمات الى النور او دیتا اللہ دوستی ویلی نوسی او بندہ دی سوچو کی زان سرا تیرد پا تیار کیوا که پرانا کیوا زما جوان پا دی دنیا کی د شرک سره دی د بدعت سره دی د رسم او رواج سره دی او د دنیا د نورو د سترونو سره دی او پیسو پسمنو سره دی او کنا زما ژوند د قران سره دی دا سوچ خو هر بنده کول شي کنه ها نو کدا هغه په خپل ځان باندې دا علم راوي چې زه په تیار کیم تو خدا اللہ دے کتاب نہ بیارتا ہے ماں تو خدا اللہ دے کتاب درانا نہ لری ماں ازمان وچی کم جون تیر شو نا غم دیر کو ٹھکارو کے اپ مصیبتنو کے تیر شو ازار آتلن کے با ام دغسی یا اللہ مال توفیق را کی یا اللہ مال اسباب پیدا کی او اسباب دیر تی اسباب دام دی شرک داسی عمر گره را آگه او غمون لسی مشوره را کلا زمون رهنمائی اوکلا شرک تو خبر نیو دو مسلمانان جون خدا سے نی نظام دی او بنده دو پار سببو کردی خواه اگر کا بندہ داسی چاگا بستان سو پا علم کی زیادت نئی پا عقل کی وزیادت نئی تجربہ کی وزیادت نئی و بس قدرتی اگا بستا دا پارا اللہ سبب اگر دی نو بس چاگا مشورہ در کی نو تب استاکار و چالو شی خبر اصل کې یو داوه دو خبرې یو داوه چې په روز کال تقریبا میټینګ وو صبحی هغه کې دا کارګزارې او رولې د زلو کارګزارې ورته موږ په زل غربي کې یو د بنارس نه تر مچره پورې مچر کالونه پورې دا زموږ زل غربي ده نو دې چې کوم امیر دې نو هغه ډېر زیات حساس دی او پدې کې ډېر زیات مخکې دی نو هغه پدې کې یو لس حلقې جوړ کړې وي او د هرې یوې حلقې له جدا نوم یې خو د هغه جدا امیر او د هغه ناظم هغه ټول ما ته بیا وی بهر چې په دې ټولو حلقو کې ستاسو حلقه ډیره کمزورې ده ما خو سنو شو له خما مې زموږ حلقه نه ده کمزورې خو مونږ کمزورې یو الله دې مونږ له توفیق راکړي چې دا کمزوري ځان لري کو نو هغه کې کال تیر شو دوره غفلت ته چمنګه خپل حلقه او تنظیم نوې کو فعالیت کو اجدي کې څو کمی دي چې هغه پوره کو یو خدای غړي دا ملامت یا خبر راو چې مې ګور په کار دی چې زمونږ حلقه په ټولو کې مخکې وکړه او وی ټولو کې کمزور استاسو حلقه ده زار زمونږ غفلت وجه ده چې اسباب نه یې کنه نو دا هم په دغه کېږي چې الله نه به واړو توفیق چیرې مونږ زده سيو اسباب پیدا کی کنه او اسباب نور نه خو دغه سي چې عمر ګری او ډیر متحرکی او ډیر تجربه کاری او ډیر منډه ترلا وای نو ټول ځان سره راکاږي انجنۍ کنه مثال دې انجنۍ ښا هغه څه ممکن نشته دی الله دې موږ له دغه سي یو متحرک بندر کی ها نیو دا خبر وا دا کمزوری راغلی وا دیمه دا چې قران کریم مونږ ته د پوانو مومنانو ذکر کوي او داغي تعریف کوي یو خو د حبشو د نجاشی بادشاہ او داغه د مرګرو تعریف کوي چاغه عیسایانو ټولو وګړي صحابه کرام په مکه کې تنگ شو او نبی علیہ السلام هم په مکه کې وو د نبوت شپږم کال ادي ډیر تنگ شو نبی علیہ السلام هغه ته وی چې تاسو لاړ شئ د حبش ملک ته هجرت وکړئ دغه مونږ اورېدلې چې هغه بادشاہ ډیر عادل او منصف دی تو کافر دی عیسائی دی په انصاف پکښتا یو کال دولستان لاړنو یا بل کال اتیاتن لاړنو او امیر حضرت جعفر او حضرت علی رور څنګه چې غی لاړن دازه کې مکی مشرکانو یو سوتن اولیګل د جاسوس په شکل باندې نجاشی بادشاہ تا هغه ته وی چې ستاسو ملک ته دهشتګر راغلی دی هلته مکه معظمه کې هم ټول کورونه خراب کړ خپل ولې خراب کړ او خلق یو بل سره مشتو گریوان کاو په هر کور کې دا چل یو مسلمان دی انور ندی یو نور په ځاړه دین دی او داسه په نوی دین دی دا چل اوس هغه ستا ملک تراغلی ملک تل خراب وي هغه بادشاہ عقل مندو دانش مندو راغو یو رګه زی راغواړو اندی یې راوغوته حضرت جعفر رضی الله عنه دنه جاشی بادشاہ دربار دیو کابینه ناستا داو لوی لوی خلقو مخی تفایلونه پراته دیو او حضرت جعفر رضی الله عنه راغې دنه جاشی بادشاہ ته وی چې تاسو څنګه راغلی یو تاسو سنظریه دا او سوما قیزه دا او مونږ خپل زهارو کوي هغه یو بادشاہ زمونږ چې کم جون مخ کې تیر شوی دی نو غټیر د ذلت او د رسوایۍ ژوندو مونږ به په کلونو باندې پراته وو بوتانو تا او کانو تا او کانو سره منګ نه دا کذینه خبرو نه دا عمل نه خبرو نه دیوبل سره د خپل ولای او سره رحیمانه خبرو اسنه نو خبر الله رب العزت مون باندې احسان وکاو او یو عظیم شان انسان راولېګو دا مون ته عقیده مو خووا چې الله واحد لا شریک دی امون ته ټول د زندګي اصول بیان کړو چې سره رحیمی دې ته ویل شي د میلما اکرام او عزت دې ته ویل شي د مشر ادب او د کشر باندې رحم هغه په دې طریقه باندې ټول یې مونږ ته هغه ته بیان کړو چې کوم بیان کړی دی نو ډیر شي ښه بیا ته وی چې ستاسو د عیسی علیه السلام په حق کې سنظریه دا حضرت جعفر ورتا رضی اللہ عنہ سورت مریم شورو کو اوغی کے عیسیٰ علیہ السلام باس راگ چاہا پزانگو کی وی چی انی عبداللہ آتانی الکتاب و جالنی نبیا و جالنی مبارکا ترخیر پوری ویدہ تلاوت کو حضرت نجاشی بادشاہ و داغت دا طول کابینی دسترگو نوخ کی روانه شی زمرا افایلون لامدشو گیری لامدشوی چه قرآن واوری دا او بیتا قوی چه ربنا آمنا ای ربا من خستا کلام واوری دا او پاقی که دیسا علیہ السلام صحیح بیان واوری دا نمونگا ایمان راوڑا نفتبنا مع الشاہدین دیکھ مطلب فتبنا مع الشاہدین یا اللہ زمونگا نمولکا آغا رجسٹر کے چاہیتا رجسٹر دا موحدین ویلشی چہر زمانہ کے موحدین تیر شوی دی نداغی نمونے پکی لکلی دی یا اللہ مونگا مطالبہ کو فتبنا مع الشاہدین یا دا مقام بیانی بلدہ چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل پوشو چه زمان دا قوم خود ما خبر نمانی نمیدان کی عذری دو اعلانو کو چه من انصاری لاللہ سوک دے چه ما سر دا اللہ دا رضا دا پار عذری گی او دا دی توحید دا اللہ رب العزت خدمتو کو دا خلق تورسو نقال الحواریونا دولستن عذری دو او غیوی چې نحن انصار الله مونږ یو د الله د دین امداد کوونکي ښا او غیم دغه څه وی چې ربنا مننا بمان ذلتا وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين یالله مونږ ایمان راوړو او مونږ دې پیغمبر تابعداري کوو نو زموږ نمونه ولیکا لموحدین و سرا فاکتبنا مع الشاہدین زمونگا سورا وقت شو چدا خدمت کی گی دا قرآن و سنت و توحید و سنت او دیر مرگری دی دیر خلق مونگ تا اندازن لگی چلس دی کشل دی کسلویخ دی کپندوس دی نماوی چې دا اولی کو غنا چې الله مونږه هم پاغي کې حساب کې ولی چې هغه ودا وی چې الله مونږه اولی کا کنا نو مونږ به دا سره رجستر پیدا کو چې د موحدین دا نمونه پکې اولی کو چې کم از کم قیامت کې خو بیا الله رب العزت تا دا عرض کولی شو کنا چې الله مونږه هو دا نمونه لیکلی دی دا زمونگا مرگریو پا دنیا کی دا توحید مرگری دی امونگا دا نمونا لکلی دی یقنان چی دا با زمونگا پارا ذریعہ دا نجاتو گردی نفا نیو خدا دیر ضروری خبر دا ولداری چی مونگا دا سی اور رجسٹر پا کال دا دائرہ پا شکل باننی چه ده هر میاشتی بگه پا صفحه کی جدا جدا تاریخی ولی دا خلق دا دنیا کارو نکی سکار مار بنی اوی اولی کچنن داسی وشو اولی کچنن منگ پلانی دے که او بوس که اولی کچنن منگ پلانی دے که پلانی سر دوڑای و خڑا اولی کچنن بکاردائی چه ده دا خپل جماعت دا کارو نا چه نن پلانی دے که پروگرامو شو نو بیانو شو نل پلانی جماعت کې د قران افتتاوه مرګر را جمع شویونه انن پلانی ځای کې د قران ختمو لانی کالونه کې ډینګې کالونه کې او دا کارو شو نو چې دا په کې لیکو کنه رضی کې وړیره فائدې یو دا چې زمونږ دا کارونه با ابس ندي ابس وګورئ چې الله رب العزت مونږ ته د دنیا په کار کې وایي چیزا تدا انتم بدینن علاج لیم مصمن فکتبو که یہ دو دنیا یو معاملہ کوئے دا قردو نو اولی کے گوری اولی کے بیاو پاکی شک نہیں کنا دا خود دنیا یو معاملہ دا نوچی دین کاری او دمرا اہم کاری او ضروری کاری نو آپ خام خالی کل پکار دی بلداری چک بیال تھا کہ صبحی اجلاس کے امیر سے پیش کئی د دې دلې نومباغ ته اسانی چې پلانې حلقه کې دا کار دومره کار شوی د پدې کال کې یا پمیاش کې یا پس کنه زړه ضروری خبره ده ها بلدا چې دا خو زموږ ټول پروګرامو وقفه پکې را لرو وس الله دې رحم وکي او دا زموږ کمزوري ده توبه دا زموږ کمزوري ده کنی که دنیا پکار کې وقفه راځي نو راضی شي اوس خبره ده او چې دین پکار کې خو وقفه را نشي کنه هغه دا چې هر میاشت کې با په پهله تاریخ باندې موږ دغه سي اجلاس او پروګرام کو څنګه مخ کې وام کاو او باغی که بیانم کیگی پاغی که ورستو مرگر اللہ چیسا مناسبو کانا پینی غباوم یو اثر زکا که اللہ رب العزت ہوئی پا دی خرچو کئے ابی ذالک فلی افرحو دا خرچ دے دا دے زکا جدا پنا کیگی نا دا بتاستا ملاوی گی و دا دی بتاستا پیدا رسی چی پا دی مسئلہ باندی پا دی قرآن باندی پا توحید و سنت باندی کم خرچ شوی دا کم خدمت شوی دے دا نرو کیگی دا نپنا کیگی نا اللہ رب العزت مونگتا یو عزوی مقصد رامخ کے کڑے دے مونگتا نصیب کڑے دے او مونگ اداغی ارکان گرزولیو نو دا زمونگا کمزوری بوئن دا کمزوری سشے دے را چدا موږ ځان لری کو نو بدزاده چې خامخابه دې اهتمام کو دې اهتمام وکو ځکه دا دین دی دا خو زموږ نبی دین لري کیږي او رڼا لري کیږي بیا به تیارې تروان یو او قران او سنت په دې گواهی چې کله اجتماعي کار ستاسو تنظیمی کار ستاسو کمزور شو استاذو مثال به د اغه ګړي بيزي چې د کنډک نه جدا پاتې شي نو شرم مختړي را آسان شي اړې خوشاله شرم شیطان دې کنه بیا خو هغه په مونږ باندې غلبه وکي او خوان برابر باندې واخلي نو بس زه خډیر خوشو زه خډیر د الله شکریا ادا کوم زګه زما خیر ادا و چې ګن دا دوره ختم شي فا دوره خوڑی را اگدش وکنا اخلا اس مونگا دو اشتما سی پار خواهیو کنا او پخپل زی باندی خدا کار خو پخپل زی باندی ضرور دی کنا خوا نو بس دیر زبردست کارو شو او ستاسو شکریہ دا کوچ اللہ تاسو لزدین جزا در کی او چې زنن دغه یو څو خبرې ذهن کې واچو کنه چې ودانو منولي کله موحدین او ذیل نه چې موږ ډیرو یا لګیو نه کوجب اصله کداغه خلق سره شامل شو کنه موږ قرآن وایو نو خو دې لپاره وایو چې عمل پیو کنه چې زام د الله رب العزت ته د نزدېکتی او سبب دې او د ایمان او د یقین اظهار دې چې موږ یې کو کنه اځو ما دغه دا چدا پروگرام به ان شاء الله مشد پاره ساتو او سوال وکړو چې الله موږ له پدې کې توفیق راکړي چې هر امیاش کې با کپېلا تاریخ وای او کدا سو وای چې نه پاره امیاش کړم به توار راغ نه جوړ پاره ورا جمع کیغو هغه بیا ستاسو د خپل کاروبار خبره ده کنه چې مرګرو تا فراغتی نو کاغه په پیله باندې وکنه زمیاش کې پاول اتوار باندې نو بس هغه سی وکړو چې دا سلسله جاری شي بیا هغه سی الله په ګډیر خیر او برکت اچي ښا او چې کومه کمزوري شي زنو د الله رب العزت نه با معافي غواړو سوال وکړو چې الله مون ته دا معاف کړي چې دا ولې زمونږ نه زموږ کمزوري شو دې سره ډېر نقصانات رااله ځکه مونږ ته علم دی چې ډېرو مرګورو شوق دې د مسلې سره د قران د درس سره دا سيدې اجلاسونو سره په چل نور دي ملاويږي او تاسوکنه ادا خو زمونږ دي مواريده هغه خو له عوام خلق دي کنه نو د دې طریقه او ترتیب او دا هو ته مونږ خو یو کنه ها چه داغی دا درس انتظام و داغی دا تقریر انتظام و داغی دا نور و معاملات و جدی که خوار سر راضی کنه دا نکاح مسئله بکی راضی دا خطنی مسئله بکی راضی نو چې دا ټول زمونږه منظمینو الله پاک خیر او برکت اچي. فاخر دعوانا الحمدلله.